Het zijn net mensen uit 2006, het boek van Joris Luijendijk. In het boek doet Luijendijk verslag van zijn werkzaamheden als correspondent voor het Midden-Oosten in de periode van 1998 tot 2003. Hij werkte destijds voor dagbladen als de Volkskrant, het NRC Handelsblad en voor nieuwsjournaals van Radio 1 en de NOS. En zijn standplaatsen in die periode waren achtereenvolgens Caïro, Beirut en Oost-Jeruzalem. De titel van het boek, Het zijn net mensen, verwijst naar het vertekende beeld dat veelal in de media wordt geschetst van de zeer uiteenlopende bevolkingsgroepen in de regio. Ik ga het kort hebben over deel 1. Hoe werkt journalistiek? Deel 1.1, journalistiek voor een beginner, bladzijde 17 tot en met 32. En hier komt hij er eigenlijk achter, ja, hij begint eigenlijk met het uitleggen hoe de journalistiek werkt. Basiswerk is niet heel moeilijk. Het komt er eigenlijk op neer dat hij aan elkaar praat, schrijft van persberichten. Hij gaat naar het buitenland, naar het Midden-Oosten. Hij trekt erop uit om onderzoek te doen. En hij doet vooral praatjes eigenlijk voor de radio en het journaal. Hij zit in een hotel. De telefoonverbinding die is daar niet altijd heel erg goed. Dus hij neemt het altijd van tevoren op. Hij neemt het van tevoren door. Hij komt vooral eigenlijk langs bij ambassades, vertrekhallen, hotelkamers, kantoren. Hij kwam ook voor het eerst daar aan en toen is hij vooral eigenlijk andere journalisten achterna gelopen, want hij had totaal geen ervaring met journalistiek. Hij had geen journalistiek gestudeerd. Volgens mij iets als onderzoekwetenschapper heeft hij volgens mij gestudeerd. En hij is naar het buitenland vertrokken zonder dus enige journalistieke ervaring. Dus hij was eigenlijk gewoon op journalistiek gebied een doorsnee lezer. Hij had totaal geen idee wat hij moest doen toen hij daar aankwam. Dus hij trok eigenlijk met allerlei andere journalisten erop uit. Daar trok hij ook mee op, zodat hij toch een beetje aan informatie kwam. Wat ik een goed stuk vond was, even kijken, dat is volgens mij bladzijde 24... inderdaad, dat er volgens mij een protest is of zo, of demonstranten. En ja, in ieder geval, het komt erop neer dat hij nu, hij wil weten wat er aan de hand is. Maar hij kan niet zomaar de tv aanzetten, want ja, hij is nu zelf het nieuws. Het bleek als volgt te werken. Alle redacties van kranten, radio en televisies, die zijn natuurlijk geabonneerd op persbureau. Hier in Nederland is dat bijvoorbeeld dan het ANP. Er zijn wat kleine concurrenten. En deze persbureaus die sturen verslaggevers naar belangrijke gebeurtenissen en hebben tot in de verste uithoeken van de wereld betaalde tipgevers. Dus als zo'n verslag of tipgever van bijvoorbeeld Reuters iets nieuwswaardig hoort, dan belt hij of zij de coördinator. En eigenlijk legt hij dus gewoon uit hier aan het begin van het boek de basis van de journalistiek. Hoe werkt dat nou? Hij overlegt met zijn superieuren en bij groen licht gaan de verslaggevers en fotografen op pad. Hun beelden en informatie gaan naar de lokale hoofdstad of naar Londen, waar dan maar ook. Waar ze een bericht daarvan maken dat zo snel mogelijk wordt doorgestuurd naar de duizenden redacties overal ter wereld. En zeker nu met internet. Het boek komt uit 2006. Het verhaal gaat ongeveer van eind jaren 90, begin 2003. Dus een beetje de opkomst volgens mij van het internet. En dus tegenwoordig gaat dat super snel. En dat gaat gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week gaat dat zo door. En dat kan over van alles gaan. Persconferenties, begrafenissen, wereldrecords, schietpartijen, verkiezingsuitslagen, medische wonderen, aardbevingen, noem het maar op. Miraculeuze reddingsoperaties, onverwachte sneeuwval, grensincidenten. En ook een goed stukje, dat is bladzijde 23. Dat gaat, ja, dat is ook een beetje over zijn eigen ervaring. Dan zijn er bombardementen en hij wordt bij Radio 1, NPO Radio 1, het journaal, wordt hij in de uitzending gehaald als verslaggever. Maar hij weet eigenlijk niet wat hij gaan moet vertellen. En dan wordt het belangrijk als journalist, want wat ga je dan doen? Hij wist eigenlijk niks, hij had niet heel veel te melden of alle doelen waren geraakt. Dat was nog niet vast te stellen, dat de bomgooiers zeiden dat alles goed ging en de gebombardeerden boos waren. Nou, dat liet zich raden, dat kon hij een paar keer vertellen, maar verder, daar had hij eigenlijk helemaal geen idee over. Dus dat is uit zijn eigen ervaring, is het natuurlijk wel een mooi, maar ook stressvol moment als journalist. Ook natuurlijk een belangrijk stuk van dit boek is dat het beeld dat Joris van de Arabische wereld kreeg, zowel tijdens zijn studententijd als tijdens zijn carrière als journalist, dat klopte niet met wat hij eerder in Nederland ervan gehoord en gezien had. Hij werkte daar nu zelf als journalist aan mee. De uitzondering vormt het nieuws, niet het belangrijkste. Dus er ontstaat dus eigenlijk een beetje een vertekend beeld. En ook vertelt Joris Luijendijk uitgebreid over zijn subjectieve bronnen in de Arabische wereld. Bijvoorbeeld Egyptische wetenschappers die door de staat gescreend zijn. Niet op hun talent, maar op loyaliteit aan het regime. En zo kwam het dus dat Luijendijk verhalen schreef die achteraf niet waar bleken te zijn. Dus dan kom je ook weer natuurlijk terug op de boektitel Het zijn het mensen. En daarnaast komt ook een heleboel onderwerpen zoals verkeersdode gevangenen, vrouwenbesnijdenis, wanbestuur, et cetera, niet aan de orde. Terwijl ze wel degelijk een rol spelen in de Arabische wereld. Tot zover een klein stukje van hoofdstuk 1.1 van Het zijn het mensen van Joris Luijendijk.